है खेल कोई पास कोई फेल, खिलाड़ी है कोई अनाड़ी है कोई, खिलाड़ी है कोई ओ बापू समझे क्या ओ लाला समझे क्या, खिलाड़ी है कोई अनाड़ी है कोई। जिंदगी है खेल कोई पास कोई फेल, खिलाड़ी है कोई अनाड़ी है कोई, खिलाड़ी है कोई ओ बापू समझे क्या लाला समझे क्या, खिलाड़ी है कोई अनाड़ी है कोई। मुराया मारे कील को मुराया उड़े, पारा पड़सी उल्टा बोले पटर सिरा कूड़े। मुराया मारे कील को मुराया उड़े, पारा पड़सी उल्टा बोले पटर सिरा कूड़े। बातें कम कर काम ज्यादा काका, काम से होगा नाम ज्यादा काका, समझे बातें कम कर काम ज्यादा। अरे काम से होगा नाम ज्यादा काका। अरे अरे अरे अरे अरे हरे हाँ उड़ती चिड़िया तेरे सदके गिर मत जाना, चलना बच के मिस्टर समझे क्या वो सिस्टर समझे क्या, खिलाड़ी है कोई अनाड़ी है कोई, खिलाड़ी है कोई अनाड़ी है कोई। लड़के एक कदम पीछे, अरे बैठ, झूम के पीछे घूम और नख दे भाली, हर लोग बजाएंगे खुश होकर ताली, ताली ताली ताली ताली रे, झूम के पीछे घूम और नख दे भाली, हर लोग बजाएंगे खुश होकर ताली। अरे अरे अरे अरे अरे ऐसा जलवा मैं दिखलाऊं, सबके दिल को मैं धड़काऊं, पापे समझे क्या अम्मा समझे क्या, खिलाड़ी है कोई अनाड़ी है कोई, खिलाड़ी है कोई अनाड़ी है कोई। अरे जिंदगी है खेल कोई पास कोई फेल, खिलाड़ी है कोई अनाड़ी है कोई, खिलाड़ी है कोई ओ बापू समझे क्या लाला समझे क्या, खिलाड़ी है कोई अनाड़ी है कोई, खिलाड़ी है कोई अनाड़ी है कोई।